ये दूरियां ये दूरियां इन राहों की दूरियां निगाहों की दूरियां हम राहों की दूरियां फना हो सभी दूरियां क्यों कोई पास है दूर है क्यों कोई जाने ना कोई यहां पे जैसे हुआ अभी तुझको सभी में पा लिया तेरा मुझे कर जाती हैं दूरियां सताती हैं दूरियां तरसाती हैं दूरियां फना हूँ सभी भूले से भी बोला ना मैं ये भी चाहूं फासला बस फासला रहे बन के कसक जो कहे हो और चाहत ये जवां तेरी मरी मिट जानी है दूरियां बेगानी है जानी है दूरियां फना हो सभी दूरियां क्यों कोई पास है दूर है क्यों कोई जाने